maximale te lar. Virit i shtrejt me zemër të përshëndet, fjale ti na bën të fort si male të lar. Zemër në marë të bën të fjall e pukur në në Shqipëri. Shura në banë, dhe do fjallit.

Joia, ne fumite ce șur, trandafili în bolă.